بسم U ime الله Allaha, sve الرحمن milosnog, samilosnog. الرحيم. حميد. تنزيل الكتاب Objavljivanje knjige od Allaha je silnoga i mudroga. Nebesa i zemlju i ono što je između njih, mi smo sa istinom stvorili i do roka određenoga. A oni koji ne vjeruju, okreću se od onog čime se opominju. Reci, vidite li vi one koje mimo Allaha prizivate? Deder mi pokažite, šta su oni stvorili na zemlji? I da li imaju udjela kakva u nebesima? Donesite mi knjigu prije ove objavljenu. Ili kakav trag znanja ako zborite istinu. Ima li zabludniji od onih koji zazivaju mimo Allaha one koji im ne mogu odazvati se sve do dana sudnjega i koji su prema njihovu zauzimanju nemarni? A kad ljudi budu sakupljeni, oni će im biti neprijatelji. I poricat će da su im robovali. A kada im se naši jasni ajeti kazuju, za istinu koja im dolazi, vele oni koji ne vjeruju. Ovo je čarolija očita. Zar oni govore, on izmišlja ga? Ti reci, i kad bi ga izmišljao, vi me ne biste nimalo mogli od Allaha odbraniti. On dobro zna šta vi o Kur'anu zborite. Dosta je između mene i između vas da on svjedok bude. A on grijehe prašta i samilostan je. Reci, nisam ja poslanik prvi. Ja ne znam šta će se sa mnom i s vama učiniti. Ja samo slijedim ono što mi se objavljuje. Ja nisam drugo doli opominjatelj otvoreni. Ti reci, recite vi meni šta će biti s vama ako li je Kur'an od Allaha, a vi ne vjerujete u njega. A posvjedoči posvjedočitelj od Israilovih sinova da je on od Allaha, pa uzvjeruje, a vi oholi ostanete. Doista, Allah neće uputiti narod nevjernički. A oni koji ne vjeruju kažu o onima koji vjeruju da je bilo kakvo dobro, oni nas u tome ne bi pretekli. A kad s njime stazu pravu ne nađu, sigurno će reći, ovo je izmišljotina drevna. I prije njega knjiga Musaova bila je vođa i milost. A ova je knjiga na arapskom jeziku i nju potvrđuje. I da bi one koji ne vjeruju i koji zločine opomenula. A blagoli se dobročiniteljima. Zbilja oni koji vele, naš gospodar je Allah, i potom budu ustrajni, za njih straha nema, niti će se žalostiti. Takvi će stanovnici dženneta biti. U njemu će vječno ostati. Nagrada za ono što su činili. A čovjeku smo oporučili da dobročinstvo čini roditeljima. Majka ga njegova tegobno nosi i tegobno rađa, a njegovo nošenje i njegovo dojenje 30 mjeseci traje. Pa kad zrelost svoju dostigne i 40 godina dostigne, on rekne: Gospodaru moj, dopusti meni da ti zahvalim na tvojoj blagodati koju si darovao meni i roditeljima mojim, i da dobro radim, pomozi mi. S kojim si zadovoljan ti, i potomstvo moje ti učini dobrim. Ja se tebi doista kajem i ja sam predan tebi. To su oni od kojih ćemo dobra djela koja su činili primiti. I preko nevaljalih dijela njihovih prijeći. Među stanovnicima dženneta oni će biti. Obećanje koje je njima dato istinito je. A koji rekne svojim roditeljima: Uh, vama dvoma, što prijetite meni da ću proživljen biti. Kad su već pokoljenja prije mene bila i minula, a njih dvoje Allahu zapomažući zbore. Teško tebi, vjeruj. Allahovo je obećanje istina. A on odgovara: Ovo nije drugo do priče prvotnih pokoljenja. To su oni o kojima će se obistiniti riječ koja je izrečena. O onima koji su prije njih bili pa minuli. Min džinima i ljudima. Oni su zbilja gubitnici. A svima pripadaju razine posebne. Kako su radili prema tome, nagradit će ih ili kazniti za djela njihova. Nepravda im neće biti nanesena. A na dan kad budu nevjernici vatri izloženi, odoše vam slasti vaše i minuše naslade, u kojima za zemaljskog života uživali ste. A danas ćete prezrenom kaznom kažnjeni biti. Zato što ste bili bez ikakva prava na zemlji oholi. I zato što ste bili raspusni. I spomeni brata Adova, kad je svoj narod opominjao kod pješčanih brežuljaka. A i prije njega i nakon njega. Opominjatelji su im dolazili i odlazili. Ne robujte drugom nikom osim Allahu. Ja se bojim za vas kazne na velikom danu. Oni povikaše, zar si to nama došao da bi nas od naših božanstava odvratio? E, daj donesi to čime nam prijetiš, ako istinu govoriš. On reče, znanje o tome u Allaha je, a ja vam obznanjujem samo ono objavljeno s čime sam poslan. Ali ja doista vidim da ste vi ljudi neznalački. Pa kad su oblak ugledali koji izložen na obzorju bi okrenut spram dolina njihovih, rekoše, ovaj će nam oblak nakišiti. Ne, to je ono što ste požurivali vi. Vjetar u kojem je kazna bolna. Koji s dozvolom svoga gospodara ruši sve. Pa oni osvanuše, a samo su se vidjele nastambe njihove. Eto, tako kažnjavamo mi narod zločinački. A mi smo ih moćnim učinili u onome kako vas nismo moćnim učinili i dali smo im sluh i vid i razum i nije im ništa koristio. Ni sluh njihov, ni vid njihov, niti razum njihov. Jer su oni poricali Allahove znake. Iskolilo ih je sa svih strana ono čemu su se rugali. A mi smo naselja oko vas uništavali i nizali im dokaze raznolike, ne bi li se oni povratili. Pa zašto im nisu pomogli oni koje su oni mimo Allaha uzimali da im budu posrednici, približitelji i bogovi? Nisu, već su od njih iščezli. A to je bila njihova laž koju su smišljali. A kad tebi poslasmo nekolicinu džina da Kur'an slušaju, pa kad prisustvovaše učenju njegovu, rekoše, šutite. A kad se on završi, oni se narodu svome, opominjući ga, vratiše. I rekoše, o naš narode, nismo zbilja knjigu jednu slušali, koja nakon Musa objavljena bi. Potvrđujući istinitom one prije nje objavljene, napućuje istini i putu pravome. O naš narode, odazovite se vi pozivatelju Allahovu i u njega, Allaha, povjerujte. On će vam grijehe oprostiti i od bolne patnje vas zaštititi. Ako se ne odazove Allahovu pozivatelju, on neće moći umaći na zemlji. I osim njega, prijatelja nikakvih neće imati. Takvi su u očitoj zabludi. Zar oni ne vide da je Allah, koji je stvorio nebesa i zemlju, i stvaranjem njihovim nije malaksao, moćan oživiti mrtve? A jeste. On zbilja sve može. A na dan kad nevjernici vatri budu izloženi, zar ovo nije istina? Oni će odgovoriti, jeste, tako nam našega gospodara. A on će reći, iskusite kaznu zato što niste vjerovali. A ti se strpi, kako su se strpjeli poslanici odlučni, i kaznu im ne požuruj. A A na dan kad oni ugledaju ono čime im se prijeti, pričinit će im se kao da su samo časak jednoga dana ostali. Ovo je obznana. A zar će biti uništeni drugi osim ljudi raspusni?